Nawet do 40% taniej. Lista produktów na www.lidl.pl. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. No, Barbara, to się nazywa wielka wyprzedaż. Patrz, telewizory 4K, laptopy, smartfony, AGD. Jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczęła pewną epokę i nie było artystki tej miary w muzyce rockowej. Na początek wspomnienie o Korze. Wokalistka odeszła w wieku 67 lat. Prezydent przygląda się ustawie o ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Za chwilę o tym, co mówili politycy w śniadaniu w Trójce. Sinice to nie tylko problem w Polsce. Naukowcy alarmują, że bakterie są praktycznie w całym Bałtyku. A zmarła największa artystka polskiego rocka. Tak o śmierci Kory mówi jej przyjaciel Muniek Staszczyk, założyciel Tilaw. Wokalistka zmarła nad ranem w swoim domu, w otoczeniu bliskich. Miała 67 lat. Wiadomość o jej śmierci pojawiła się na jej oficjalnej stronie na Facebooku. Jestem dumny, że mogliśmy się kolegować, mówił Staszczyk. Jeżeli chodzi o polskiego rocka i muzykę, już tak powiem, najważniejsza kobieta, no, według mnie w polskiej muzyce rockowej, rozpoczęła pewną epokę, nie było w ogóle tej miary artystki, moim zdaniem. Mówimy o roku. W jednym z wywiadów w Trójce Kora wspominała debiut Manamu w Opolu w 1980 roku i szok, jaki wywołał ich występ. Pierwotny mój strój był nie do przyjęcia dla realizatorów koncertu, reżysera. Nie będę wymieniać imienia i nazwiska. W każdym razie, jak mnie zobaczył, to po prostu stanął jak wryty i powiedział, że tak na pewno ja na scenę nie wyjdę. Nie były to pióra, nie było to błyszczące, to nie było, no to nie był ten styl Opola. I myślę, że to się tak jakoś wszystko bardzo dobrze wpisało w ten czas i w oczekiwania ludzi. Na coś takiego czekali. A już za chwilę w Trójce specjalne wydanie Marco Manni. Prezydent Andrzej Duda analizuje przyjętą w czwartek ustawę o ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Czy ją podpisze, czy nie, tego jeszcze nie wiadomo, powiedział w śniadaniu w Trójce rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Przypomniał, że prezydent ma czas na podjęcie decyzji. Też proszę zauważyć, że takie kwestie jak ustawa taka czy inna do Europarlamentu nie jest elementem, nie było elementem programu wyborczego prezydenta, jakichś zobowiązań wyborczych. Zobaczymy, jaka będzie decyzja. Spokojnie, prezydent ma 21 dni na podjęcie jednej z trzech możliwych decyzji. Zdaniem Piotra Zgorzelskiego z PSL-u prezydent nie powinien podpisywać tej ustawy. We wciąż obowiązującej są błędy, ale nowa jest gorsza, bo dopuszcza tylko największe ugrupowania, stwierdził. Są środowiska, które apelują do pana prezydenta, aby nie podpisywał tej ordynacji, bo nie ma potrzeby stworzenia takiego systemu dipolarnego, ponieważ już w 2014 roku PiS i PO zdobyły 75% z całej puli mandatów, natomiast według tej ordynacji to może być nawet ponad 90%. Gwarancją każdych wyborów i ordynacji wyborczej powinna być uczciwość, podkreślał Andrzej Halicki z PO. Jeżeli ktoś mechanicznie przed wyborami przesuwa, no w tym wypadku z wielkich aglomeracji, te mandaty na wschód, to jest to przesunięcie z okręgów, no, dużo bardziej licznych, gdzie frekwencja była też dużo bardziej znacząca, no to jest przesunięcie do tych okręgów, gdzie Prawo i Sprawiedliwość wyraźnie dominuje. I nie można w tym wypadku mówić ani o proporcjonalności, no a jeżeli chodzi o sam ten mechanizm przedwyborczy, manipulację ordynacją, o uczciwości. O rezultacie wyborów do Parlamentu Europejskiego nie tyle zdecyduje ordynacja, co sami wyborcy, podkreślał Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Dodał, że przyjęta ordynacja upraszcza zasady wyborów. Natomiast, proszę Państwa, ta ordynacja jest ordynacją, która zbliża wybory do Parlamentu, zasady wyboru do Parlamentu Europejskiego do wyborów do polskiego Sejmu. Są wyraźnie przypisane do okręgów ilości mandatów, które są do zdobycia. Wszystko jest jasne, proste. Wyborcy nie są karani za to, że frekwencja w danym okręgu jest niższa niż w innym. A wybory do Parlamentu Europejskiego będą w maju, w przyszłym roku. Tylu sinic już dawno nie widziano. To przez te bakterie w wielu miejscach nad morzem i nad jeziorami wprowadzone są zakazy kąpieli. Ostatni tak duży zakwit sinic był 12 lat temu, zauważa Justyna Kobos z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Tylko przez 4 dni. Ratka, lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych kosztów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S9. Pamięć 32 giga. Za jedyne 70 zł 78 groszy miesięcznie. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po 10. Witam Państwa. się śmieją. A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Się dzisiaj o 5.30. Pomyślałem, doczekam do godziny 6, żeby posłuchać w wiadomościach, czy świat jeszcze istnieje, czy nic się nie stało. Nic się nie stało. No a potem zobaczyłem w telewizji żółty pasek i znowu to na mnie wypadło. Thank you. ulic, biegnę w miejsca ulubione, drżę wspomnieniem przesycony. Coś się stało, nie rozumiem. Noc mi śpiewa o miłości, która zwykle krótko trwa. O miłości wyzłoconej, w noc samotną wymarzonej, delikatnej i namiętnej, w swych początkach zawsze pierwszej. Nauczyłeś mnie czekać na twój uśmiech i spojrzenie. Nauczyłeś mnie pięknieć w twoich oczach. Nauczyłeś mnie śmiać się, płakać bez powodu. Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz? Skory, ale pierwsza piosenka zespołu Manam, jaką usłyszałem, to był Hamlet, Słowa, Słowa, 79 rok najprawdopodobniej. Pracowałem wtedy w łódzkiej rozgłośni Polskiego Radia i głosowaliśmy w plebiscycie 17 rozgłośni. Piosenka znalazła się w pierwszej trójce, co znaczyło, że przechodzi na następny miesiąc. A potem, kiedy już zacząłem pracować w trójce, a nie, wcześniej jeszcze w jedynce, Jurek Janiszewski z Lublina przysłał mi Szał niebieskich ciał. No i to był numer jeden na liście studia Gamma, a po latach Kora ciągle wspominała, że myślała, że to już było w trójce. Jak tu wspominać osobę, którą tak się lubiło i ceniło? Staram się wypierać takie wiadomości. Będę udawał, że Kora jest, ale już dawno się z nią nie widziałem. Please. Mówią, że miłość mieszka w niebie. Tak rzadko sięgamy po tę drugą część utworu. Ale dzisiaj taki dzień. Poproszę następną piosenkę. Bądź taka, nie bądź taka, bądź taka, nie bądź taka, bądź taka, nie bądź taka, bądź taka,

Kora zawsze na koniec rozmowy mówiła, że życzy nam miłości i słońca bez końca. Dzisiaj taki bardzo słoneczny dzień. Mala miał na liście przebojów Trójki 70 utworów. Utworów Madamu na liście Trójki, z czego aż 13 dotarło na sam szczyt. Twój głos pod oknem, to nie ty. Kroki czyjeś kroki, nie to nie ty. Czekam, telefon, twój głos w słuchawce. Mówisz, mówisz, mówisz, mówisz, mówisz, mówisz, mówisz, mówisz, mówisz. Byłam przy tobie.